największej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 maja, jest 12. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Utrzymanie programów społecznych i propozycje dla bezrobotnych na konwencji prezydenta w podwarszawskich Szeligach. Biuro programu Niepodległa zaprasza do akcji hashtag Moja Flaga z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Właściciele pasiek apelują, żeby zadbać o pszczoły i inne owady zapylające. Podniesienie zasiłku dla bezrobotnych i wprowadzenie tzw. zasiłku solidarnościowego w wysokości 1200 zł znalazło się w programie ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. Tę obietnicę przedstawił na konwencji programowej w podwarszawskich Szeligach. Wydarzenie śledzi Agnieszka Jasik. Powiedz, jakie jeszcze zapowiedzi prezydenta usłyszeliśmy do tej pory? Prezydent Andrzej Duda mówił m.in. o służbie zdrowia, nie tylko w kontekście obecnej epidemii, ale również o innych wyzwaniach, które przed nią stoją, takich jak leczenie nowotworów czy chorób rzadkich. Zapowiedział stworzenie funduszu medycznego. Po to, żeby nie musiały być organizowane zbiórki publiczne, żeby te choroby rzadkie mogły być leczone także i poza granicami, żeby operacja jak trzeba, jeżeli jest wykonywana poza granicami, mogła być wykonana poza granicami, żeby te pieniądze były, żebyśmy mieli też pieniądze na rozwój nowoczesnej infrastruktury w polskich szpitalach, dodatkowe pieniądze. Mówiąc o gospodarce, prezydent dużo czasu poświęcił rolnikom i zapowiedział, że w najbliższym czasie przygotuje i złoży ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym. Wskazującą na to, w jaki sposób państwo powinno podchodzić do tego rodzinnego gospodarstwa rolnego, jakie formy wsparcia powinny stanowić standardowe dla tego gospodarstwa rodzinnego zabezpieczenie. Prezydent przypomniał, że ponad 90% rolników, którzy ponieśli straty w wyniku ubiegłorocznej suszy, otrzymało wsparcie. Po raz kolejny zaapelował o wypłatę środków dla pozostałych z tej grupy. O czym mówiła Agnieszka Jasik. Pracownicy transgraniczni, którzy po wczorajszej decyzji polskiego rządu będą mogli wrócić do pracy za granicą bez obowiązku odbywania po powrocie 14-dniowej kwarantanny, muszą pamiętać o wytycznych krajów sąsiednich. Przy wjeździe do Czech konieczne jest przedstawienie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Test trzeba będzie robić raz w miesiącu, mówi minister zdrowia Adam Wojtych. Dla naszego kraju ważne jest, aby taki test został wykonany po to, byśmy mieli przynajmniej podstawową formę kontroli. Wydłużamy jednak czasowy interwał do 30 dni. Postanowiono również, że jeżeli dany pracownik przekroczy granicę bez potwierdzenia testu, to będzie musiał wykonać takie badanie na terenie Czech i dostarczyć wynik do wojewódzkiego oddziału czeskiego sanepidu do 72 godzin. Biuro programu Niepodległa ponownie zaprasza do akcji hashtag Moja Flaga z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Wystarczy wywiesić biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy, zrobić zdjęcie i udostępnić je w mediach społecznościowych, mówi rzecznik biura programu Kamil Wnuk. Zapraszamy do wywieszenia już na cały weekend majowy, tak aby pokazać wszystkim znajomym, przyjaciołom, sąsiadom. Potrafimy się jednoczyć i solidarnie okazać nasz patriotyzm. Ubiegłoroczna akcja przyciągnęła uwagę ponad miliona internautów. Właściciele pszczelich pasiek apelują do rolników, sadowników i działkowców o przestrzeganie podstawowych zasad stosowania środków ochrony roślin. Chodzi o uniknięcie masowego zatrucia pszczół. Wśród tak zwanych zapylaczy są nie tylko pszczoły miodne, ale również murarki, trzmiele, bąki, a nawet osy, które mają swój 3% udział w zapylaniu roślin użytkowych. Teraz w okresie wzmożonego kwitnienia roślin do zabiegów trzeba podchodzić bardzo rozsądnie, powiedział Marcin Kaca, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu. W takich okresach jak pora dzienna żadne zabiegi chemiczne nie powinny być wykonywane. Wyjątkiem mogą być tylko jakieś dokarmiania nawozami dolistnymi czy innymi odżywkami. Marcin Kaca podkreśla, że właściwe postępowanie sadowników, rolników i działkowców przełoży się na to, że owady będą mogły przetrwać jesienne i zimowe dni. Jeżeli my teraz nie stworzymy im pola do działania, czyli nie stworzymy im tego pożytku do zbierania pyłku i nektaru, to one w drugiej połowie lata i w zimę, gdzie większość gatunków żyje w hibernacji, no po prostu nie przeżyje. Nie przeżyje okresu zimowego. Z Sandomierza Grażyna Ślęzak-Wójcik, Polskie Radio Kielce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno i burzowo w całym kraju, w Białymstoku 11, w Suwałkach 12, w Toruniu i Gorzowie 14, a w Rzeszowie i Przemyślu 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Trenuj z mistrzami dzięki drużynie Energii. Sławomir Szmal, Adam Chrycaniuk, Paulina Guba i inni sportowi ambasadorzy przygotowali zestaw domowych ćwiczeń dla każdego. Dodatkowa dawka energii przyda się zwłaszcza teraz, gdy wszyscy powinniśmy zostać w domach. Dzieci i młodzież z całej Polski już trenują z drużyną Energii. Dołącz do nich i pracuj nad kondycją z najlepszymi sportowcami. Chcesz ćwiczyć na świeżym powietrzu? Super! Nie zapomnij tylko o maseczce ochronnej. Sprawdź koniecznie na drużynaenergii.pl i naszym facebookowym fanpage'u. I pamiętaj, ćwiczymy osobno, ale jesteśmy drużyną. Z klubów i sal koncertowych muzyka przeniosła się do domów i do internetu. Domowe nagrania powstają w samotności albo w gronie najbliższej rodziny. Jeżeli grasz lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu. W naszych audycjach oddajemy głos artystom. Szczegóły na stronie rckl@polskieradio.pl. Oszczędzaj połowę w Biedronce. Codziennie nowe gigapromocje. Tylko dziś Ferrero Rocher. Różne rodzaje. Najtańsze opakowanie gratis przy zakupie dwóch. Limit 6 opakowań na Paragon. Maksymalnie 3 opakowania gratis. Tylko w sobotę. Doskonałe produkty w niewiarygodnych cenach. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Dzień dobry Państwu, już teraz bardzo oficjalnie i nim rozpoczniemy prezentację kolejnej części Polskiego Topu Wszechczasów, najpierw uzupełnienie serwisu, przeniesiemy się do Wrocławia. We Wrocławiu jest Leszek Cichoński. Cześć Leszku. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Gdyby warunki były normalne, zapytałbym ilu dzisiaj uczestników gitarowego rekordu Guinnessa zgromadziło się na wrocławskim rynku, no ale tak nie jest. W związku z tym, na czym polega tegoroczny rekord Guinnessa gitarowy we Wrocławiu? No w tym roku nie spotkamy się na rynku, tylko spotykamy się właśnie przez internet. Gramy z całą Polską, z całym światem online. Na stronie hejzo.pl jest link do transmisji internetowej i można sobie tą transmisję uruchomić i zagrać z nami, nagrać jakiś filmik, wrzucić na YouTube albo na swój Facebook i podzielić się z nami właśnie tym, że wszyscy grają z Wrocławiem. Tak więc w tym roku koncepcja jest bardzo szeroka. Liczę na udział nie tylko rekordzistów, którzy co roku przyjeżdżali, ale również na różnych fanów gitary, fanów Jimiego Hendrixa, bo idea Thanks Jimmy dalej przyświeca naszej imprezie. Czy to nie jest tak, że sytuacja, którą przeżywamy, sprawi, że ten rekord będzie wyjątkowy? Na pewno będzie wyjątkowy, bo my w zasadzie nie bijemy żadnego rekordu, tylko ustanawiamy nowy rekord. Nowy gitarowy rekord wszechświata, świata i wszechświata online. Jest to nowa jakość, nowa kategoria tak naprawdę. Myślę, że to jest okazja też do podzielenia się właśnie ideą Uniting Vibration of Music, czyli jednocząca wibracja muzyki. Weźmie udział w naszej imprezie online również Jennifer Batten, gitarzystka Michaela Jacksona, która nagrała piękne zaproszenie do udziału w gitarowym rekordzie online. To zaproszenie jest na YouTube, także ktoś chce może wygooglować Jennifer Batten online i znajdzie właśnie to piękne zaproszenie, gdzie Jennifer pokazuje znak UniVibe i mówi o tym znaku, że warto się nim dzielić, warto pokazywać ten gest sobie zamiast podawania ręki i zamiast pokazywania rogów, które są bardzo modne w branży muzycznej również. Tak więc to jest przesłanie, które idzie z Wrocławia, idzie do świata, że jesteśmy jednością, że ta muzyka jest uniwersalnym językiem i pozwala nam właśnie połączyć się w tym roku online. Wspaniale, jeśli chodzi o Jennifer, to jeśli się nie mylę, ona zna nasz kraj, bo koncertowała u nas. Tak, była dwa razy, dwukrotnie była na rekordzie, zresztą w tym zaproszeniu, które nagrała na YouTube, mówi bardzo pięknie o Wrocławiu, o tej atmosferze, że nigdzie na świecie nie widziała czegoś takiego, 7000 gitar, i nie przeżywa takich emocji, jak właśnie na rynku wrocławskim, grając z Hey Joe i inną utwór. Leszku, bardzo ci dziękuję za spotkanie dzisiaj. No i co? Dużo rock'n'rolla i wspaniałego dnia dzisiaj z gitarami. Dziękuję serdecznie. Zapraszam wszystkich trójkowiczów na stronę hejjoe.pl. I tak teraz pomyślałem, że to znak UniVibe to są trzy palce. To jest trójka przecież. I możemy się w ten sposób tą trójką pozdrawiać. No wspaniale. I jeszcze chcę cię poprosić, abyś nie tracił nadziei. To wszystko, myślę, o tej okropnej epidemii minie i w przyszłym roku proszę, abyśmy znowu się zaprosili do Wrocławia i spotkali na się. Na pewno. I przebili sobie piątki i zagrali na gitarach. Dziękuję. Na pewno się spotkamy. Leszek Cichoński, Wrocław, gitarowy rekord Guinnessa. W tym roku wirtualnie, bo w ogóle nasze życie stało się wirtualne, tylko radio trwa. Polski top wszechczasów. No właśnie, to już 13 Polski Top Wszechczasów. Nie spodziewaliśmy się z Piotrkiem Selmachem, kiedyś na korytarzu wymyśliliśmy ideę takich spotkań polsko-muzycznych właśnie w tych dniach majowych, że doczekamy 13 Polskiego Topu Wszechczasów, a jednak tak się stało. Przy okazji pozdrowienia dla Stelmiego. Marek zakończył utworem zespołu Jam, czyli Partyzant na 213 i do tego otrzymałem list. Witam panie Piotrze, gdy pojawił się Partyzant, mój Fender i struny głosowe poszły w ruch. Pozdrawiam, Przemek z Dopiewa. Panie Przemku, proszę tego Fendera nie odstawiać jeszcze, bo jestem przekonany, że w trakcie naszego spotkania też będzie okazja, aby Fender się uruchomił i struny głosowe też. Swój dyżur rozpoczynam od miejsca 214. Być może ma ich chwilę. godnie ją przeżyję. Bo nie ma co w marzeniach, spełnia się albo zmienia. Skłonni jesteśmy szukać do bram jego ciężkich ucharz. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Gwiazdy matowieją i niczym się nie mienią. Zwykliśmy je zaklinać i szczęście swoje mijać. Bo w niebie, z którego dotąd nie wrócił nikt, wieczna sączy się struga. Przyjemnej wiary w cuda. Ten błękit snów i pragnie nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Ten błękit snów i pragnie nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie sam. Wczoraj wieczorem napisałem do swoich znajomych, Agnieszki i Pawła, proszę słuchajcie jutro programu Trzeciego Polskiego Radia. Prezentujemy 13 Polski Top Wszechczasów. Będzie mnóstwo wspomnień i wzruszeń. No i jeśli chodzi o wspomnienia, to to był rok 1994. Utwór Pod Niebem, zespół Raz, Dwa, Trzy na miejscu 214. No i statystycznie jeszcze odnotujmy, że nigdy ten utwór nie pojawił się w naszym topie 100 prezentowanych utworów. Czas trwania utworu 5 minut 31 sekund. Skoro o czasie mowa, top biegnie czas też. Pora na miejsce 213. Zatrzymało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę z głosą. Szczęściem nagły

To jest absolutna nowość 13 Polskiego Topu Wszechczasów, majowego w programie trzecim. Nie mam dla ciebie miłości, Skubas. Czas trwania utworu 3 minuty i 43 sekundy. No, w związku z tym, że to nowość, to już nie muszę mówić, że nigdy ten utwór nie był notowany w topie polskim. W tym roku na miejscu 212. Miejsce 211 to rok 1983. Miejsce 211, Spytaj milicjanta i Dezerter, tylko minuta i 37 sekund. Takie były lata 80, to był rok 1983. Polski Top Wszechczasów, 13 edycja i miejsce 210. Od razu powiem, że to jeden z moich ukochanych polskich utworów. Na 210. Gdybyś lubił ją trochę, hej, gdybyś kochał. trochę hej. Gdybyś kochał jak nie kochasz mnie, gdybyś nie był jak jesteś, zechciał tak jak nie chcesz mnie. Cudownie, choć spodziewałem się, że ten utwór wyląduje trochę wyżej w Państwa głosowaniu, ale dziś na miejscu 210. Gdybyś kochał, hej, zespół Breakout, 3 minuty i 8 sekund z 1969 roku. W 2008 roku Gdybyś kochał, hej, Breakoutów było na miejscu 64. w naszym topie polskim wszechczasów. Przed nami 4 minuty i 20 sekund z 1985 roku na miejscu 209. Czekam tam do łez, do tego tam oczu. Zawsze, kiedy jest taka okazja, przekazuję pozdrowienia z Myśliwieckiej dla pani Małgorzaty. Gołębi Puch, Lombard na miejscu 209. W 1990 roku, jeśli państwo sięgną pamięcią, w programie Zapraszamy do Trójki prezentowaliśmy państwu ten utwór. Bardzo często dziś wylądował w 13. polskim topie wszechczasów na miejscu 208.

Takie 4 minuty z 1984 roku. Piękne wspomnienie i to właśnie tu miałem Państwa zapytać, czy Państwo to pamiętają. No a jeśli nie, to uprzejmie informuję, że na 206 Ucieczka z tropiku Marek Biliński. Wspominałem o tym, że Polski to wszechczasów to jest czas wspomnień i wzruszeń. Nie wiem jak Państwo, ale teraz na miejscu 205 będę się wzruszał przez 3 minuty i 18 sekund utworem z 1935 roku. Wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela. Więc nie żaluj jej dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie? Ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się. A to ten utwór z kategorii, po których nie należy niczego mówić i niczego komentować. Może tylko statystycznie odnotuję, że w 2017 roku podczas naszych topowych spotkań utwór był na 44 miejscu, w tym roku w górę o 37 pozycji na miejsce 205. To ostatnia niedziela, śpiewał Mieczysław Fog. Kończymy tę pierwszą godzinę mojego dyżuru też utworem bardzo wyjątkowym. Wspomnienie z 1992 roku, ba, wszystkie utwory w 13. Polskim Topie Wszechczasów są wyjątkowe. Miejsce 204. Rozrzucam kolę z